Uczyniłem Scheidemana odpowiedzialnym za ten krok rządu niemieckiego i zażądałem natychmiastowego wypuszczenia na wolność obu więźniów. Rozstawszy się z Austrią w parlamencie, trzeba było skończyć i z delegacjami wspólnymi, reprezentacją Austro-Węgier. Ignacy Daszyński. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 kwietnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od katastrofy rządowego Tu-154 pod Smoleńskiem mija dzisiaj 8 lat. W wypadku zginęło 96 osób, wśród nich był prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Przy sprawie Amber Gold ktoś celowo manipulował działaniem ABW, tak uważa przewodnicząca komisji, która bada sprawy piramidy finansowej. Stany Zjednoczone odpowiedzą na atak chemiczny w Syrii, mówi ambasador USA. W Nowym Jorku trwa Rada Bezpieczeństwa ONZ. Mija 8 lat od katastrofy rządowego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Lech Kaczyński, z wykształcenia prawnik, w okresie PRL-u działał w opozycji. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Solidarnością. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Później był senatorem, posłem, ministrem sprawiedliwości, prezydentem Warszawy, a także pierwszym prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Na prezydenta Polski wybrano go w 2005 roku. Podkreślał, że jego głównym zadaniem jest budowa Rzeczpospolitej na miarę nowego stulecia. Budujemy taką Polskę, o jakiej marzyli, jakiej chcieli odważni ludzie, którzy 25 lat temu, wbrew wszystkim potęgą tego świata, podjęli walkę i ją wygrali. Zbudujemy Polskę na miarę naszych oczekiwań, na miarę wyzwań obecnego stulecia. Zbudujemy czwartą Rzeczpospolitą. Kadencja Lecha Kaczyńskiego zakończyła się z chwilą śmierci w katastrofie. Prezydent miał wtedy 60 lat. Razem z małżonką zostali pochowani w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu. Dzisiejsze obchody rozpoczną się o 7:30 w Sejmie, gdzie zostaną zapalone znicze przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Macieja Płażyńskiego, a także ofiary katastrofy smoleńskiej. Ktoś celowo manipulował ABW przy sprawie Amber Gold, tak uważa przewodnicząca komisji zajmującej się gdańską piramidą finansową Małgorzata Wasserman. Jej zdaniem chodziło o to, żeby żadna z delegatur agencji nie zajęła się wątkiem lotniczym spółki. Dzisiaj komisja przesłuchiwała byłą pracownik stołecznego ABW. Ta pani dzisiaj w takim zakresie, w jakim mogła, ale dużo większy materiał jest materiałem niejawnym, wskazywała na to, że oni nie mieli wątpliwości, że linie lotnicze powstały tylko w celu prania pieniędzy i doprowadzenia ich do szybkiej upadłości, ale też pojawił się materiał kompletnie niezweryfikowany, który jasno mówi, że wątek związany z doprowadzeniem do upadłości polskich linii lotniczych należy brać bardzo poważnie pod uwagę. Do 2017 roku w ogóle nie zostało to ani prześwietlone, ani wyjaśnione. Mogę powiedzieć, że wedle mnie nie jest to przypadek. Była funkcjonariuszka ABW wyjaśniała, że to gdańskie ABW miało zajmować się wątkiem dotyczącym linii lotniczych OLT Express należących do Amber Gold. Z kolei funkcjonariusze z Gdańska, którzy złożyli zeznania w ubiegłym miesiącu, mówili, że ten wątek badała Warszawa. Poszukiwanie nowej pracy średnio zajmuje Polakom 2,5 miesiąca. Jeśli już decydujemy się na zmianę, to głównie ze względów finansowych. To wnioski z najnowszego badania Monitor Rynku Pracy Instytutu Randstad. Mamy do czynienia z dosyć dużą grupą osób, które mają bardzo konkretne oczekiwania od pracodawców. Za nawet nieznacznie wyższe wynagrodzenie są w stanie bardzo szybko podejmować decyzję o zmianie pracodawcy, bądź też w przypadku poprawy warunków zatrudnienia, lepszej umowy o pracę, bo to było wprost też wyrażane. Przy czym wynagrodzenie jest tutaj niekwestionowanym liderem. 79% osób powiedziało: tak, myślę o zmianie pracodawcy i od pracodawcy oczekiwałbym przede wszystkim wyższego wynagrodzenia niż obecnie. Mówiła Katarzyna Górszyńska z Instytutu. Częściej pracę zmieniają osoby, które mają umowy cywilnoprawne i na czas określony. Wśród tych zatrudnionych na umowę o pracę i na czas nieokreślony pracodawcę zmieniło niedawno tylko 9% pytanych. A jak już mówiliśmy, według szacunków Ministerstwa Rodziny bezrobocie w marcu spadło o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do lutego i wyniosło 6,6%. A teraz aktualne informacje z Nowego Jorku. Tam trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas którego amerykańska ambasador zapowiedziała, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na atak chemiczny w Syrii. Marek Wałkuski jest za oceanem i śledzi te rozmowy. Ambasador Nikki Haley w ostrych słowach skrytykowała działania władz Syrii, która obarczyła odpowiedzialnością za atak bronią chemiczną na cywilu. Kto robi takie rzeczy? Tylko potwór atakuje cywilów i zapewnia, by na miejscu nie było ambulansów, by nie można było przewieźć ofiar do szpitala, by nie było lekarzy mogących im pomóc i leków, które uśmierzyłyby ich ból. Ambasador Stanów Zjednoczonych oskarżyła Rosję o to, że chroni reżim Baszara al-Assada i wezwała do przyjęcia rezolucji o umożliwieniu nieograniczonego dostępu do Dumy dla pomocy humanitarnej prowadzących śledztwo. Historia zanotuje ten moment, gdy Rada Bezpieczeństwa wypełni swoje zobowiązania albo odniesie porażkę w ochronie mieszkańców Syrii. Niezależnie od tego, Stany Zjednoczone odpowiedzą. Ambasador Rosji Wasilij Niebenzia stwierdził, że wydarzenia w Dumie zostały wyreżyserowane. Przekonywał, że syryjskie siły rządowe nie miały żadnego interesu, by atakować cywilów. Zadeklarował też, że władze w Damaszku gotowe są umożliwić dostęp do miejsca rzekomego ataku inspektorom organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. I jeszcze zostajemy w USA. FBI w domu osobistego prawnika prezydenta Donalda Trumpa, Michaela Cohena. Jak podano, znaleziono u niego dokumenty potwierdzające płatności na rzecz gwiazdy porno Stormy Daniels. Tuż przed wyborami w październiku 2016 roku miała dostać $130,000 za milczenie o miłosnej przygodzie z Donaldem Trumpem. Jak podaje agencja prasowa Reuters, jeśli adwokat Trumpa zapłacił Daniels, to była to wpłata na rzecz kampanii wyborczej, niezgodna z prawem. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia pogodnie, ale na zachodzie, w centrum i południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 14 do 23 stopni. W nocy przelotne opady na północy i wschodzie, a termometry pokażą od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był chyba najbardziej doświadczony pilot na Tu-154. Zamieniła się z jedną ze swoich koleżanek na lot i w ten sposób poleciała tu polewem do Katynia, chociaż pierwotnie miała tam nie lecieć. Los tak chciał. Pan Bóg wyznaczył im taką drogę. To jest straszne, że zginęli w ten sposób. Wspomnienia o tych, którzy zginęli 8 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Specjalna audycja dokumentalna w Trójce we wtorek po 21:00. Autopromocja. PS. Zaprasza AS. Że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Pieniądz długi jak manutę, stawiam kroki duże, bo nie chadzam skrótem.

ciebie, że to, co mówisz, to nieprawda. Bo czemu być by miała, skoro nie była do niedawna? Jej górskiej twierdzy nie dosięgnął i najmężniejsi wśród rycerzy nie siła ten ją pokona. Kto wie, gadanie nie uwierzy. Buduje dalej argumenty, surowa, chłodna, w dal wpatrzona. Nie wie, że chyłkiem się wymyka. Nie zauważona. A tutaj dopowiedziane już głębokim, a właściwie dośpiewane głębokim, pięknym głosem Misi Furtek nagranie zatytułowane Zazdrość z debiutanckiej płyty duetu Francis. O tym duecie można poczytać, a tak naprawdę posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. W zeszłym tygodniu byli gośćmi, czyli Piotr Kaliński i Misia Furtek, programu alternatywnego i wszystko w sieci jest. A teraz utwór, o którym marzyłam. Chciałam go zagrać w całości, a przy okazji, ponieważ rozwijać się będzie dosyć swobodnie i powoli, można sobie sprawdzić, kim była Lilian Gish i można też sprawdzić, jak długie i obfitujące w rozmaite artystyczne wydarzenia miała życie. Zaczęła już jako dziecko swoją pracę w przemyśle filmowym. Thank you. To nagranie nosi tytuł Lilian Gish. Słuchamy w trójce nowej płyty trójmiejskiego zespołu Longer Sea. To jest płyta, która ma tylko jedną wadę. Jest za krótka. Trzy utwory zostały przez zespół na niej zamieszczone. Tytuł płyty to One Eye Sees Red i to nagranie album zamyka. Natomiast otwiera właśnie utwór Lilian Gish, dedykowany amerykańskiej aktorce, która swoją karierę rozpoczynała jeszcze jako dziecko w czasach kina niemego i stąd też z powodu współpracy przy okazji pisania muzyki do niemego filmu Lilian Gish na płycie Longer Sea się znalazła. Oczywiście współpraca była pomiędzy tymi, którzy pokazywali filmy, a zespołem. Natomiast sama Lilian żyła 100 lat bez kilku miesięcy, więc naprawdę była świadkiem epoki od końca XIX wieku do końca XX wieku. A propos tematów filmowych, to obejrzałam z zaciśniętymi zębami You Will Never Really Hear, film Lynn Ramsey. Po polsku ten film nazywa się Nigdy Cię Tu Nie Było. Jest wiele powodów, aby obejrzeć ten obraz, ale jeżeli ktoś na przykład nie lubi kina, a kocha muzykę, to takim powodem może być ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Johnego Greenwooda. Oczywiście, kiedy ma się już w głowie obrazy i ma się w głowie film, trudno słuchać takiej muzyki w oderwaniu. Ale ciekawa jestem, jakie wrażenia mogłaby sprawiać napisana przez Johnego Greenwooda muzyka do filmu You Were Never Really Here. Jeżeli ktoś właśnie filmu nie obejrzy, ale odda się tej nieoczywistej ścieżce. Są tutaj takie rozwiązania, których Johnny Greenwood lubi używać w muzyce, która poddana jest pewnym często surowym prawom i ma towarzyszyć obrazowi, ale akurat w tym filmie muzyka odgrywa tak ważną rolę, że nie ma właściwie scen istotnych dla pokazania głównego bohatera, które odbywałyby się bez jej udziału. Film polecam, ścieżkę dźwiękową też, a jeżeli ktoś będzie miał takie doświadczenie właśnie, że posłucha jej jako odrębnej całości, a nie jako towarzysza obrazu, to chętnie poczytam, jak to smakuje i jaka opinia. A teraz w ogóle coś bardzo niecodziennego, bo niecodziennie, a nawet powiedziałabym, że bardzo rzadko, słuchamy artystów włoskich. Thank you. To była przygoda z Cristiano Cristi albo z Clap Clap. Dwa razy klap i dwa wykrzykniki po każdym z klapsów, a właściwie klapnięć. Czy też uderzeń w dłonie, aby nie komplikować sprawy. Przygoda właśnie z nim na naszej antenie, a także można sprawdzać tytuły, jak zawsze, i wykonawców na stronie polskieradio.pl/trójka. Zakładka audycje, dwie litery PS. Tam cały czas jestem. Do drugiej w nocy. Na bieżąco zapisuję tytuły i wykonawców. Zbliżamy się do pierwszej. Jeszcze 3 minuty dzielą nas do pełnej godziny. I to jest ten moment, w którym otwieramy kolejny bardzo przyjemny rozdział. Podwójnie przyjemny, bo sama muzyka jest intrygująca, ale też 24 kwietnia w naszym studiu odbędzie się koncert tego duetu. No i mam nadzieję, że koncert będzie udany, a potem wspólnie będziemy cieszyć się retransmisją tego występu. Duet nazywa się Grand Brothers.